राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 30 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम सीधी साधी बात है नाम से एक परमात्मा ही है वो है नहीं ये है दिखता है नहीं हर दम बदलता मर जाता है दिखना बंद हो जाता है ये दिखता है नहीं ये परमात्मा देखते नहीं बोला है ऐसा कोई साथी है नहीं संत महात्माओं ने निर्भय किया निश्चय किया है विचार करके निश्चय किया है ऐसा कोई है नहीं। आज चौपाई याद रखो मैं बहुत बार कहता हूँ उमा राम असमय तू जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं अपना हेतु एक है वैसा कोई नहीं है तो उसी को पढ़ना चाहिए बुद्धिमान आदमी को तो उसी को पढ़ना है जो सबसे बड़े है श्रेष्ठ है पकड़ो तो बढ़िया ही पकड़ो घटिया ही पकड़ो जो नष्ट हो जाए उसको पकड़ने से क्या फायदा जो सदा रहे उसी को रखो सदा साथ में रहे आप नरकों में जाओ तो भी साथ नहीं छोड़ते भगवान साथ नहीं छोड़ते वह साथ में ऐसा कौन है साथ में हमारा परम मित्र सुरदम सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के परम सुरद कोई नहीं ऐसा न त्वत्समोस्य अभ्यति का खुदो अन्य अरे क्या होगा ऐसे परमात्मा को अपना मान केवल अपना मान लो इतनी बात अपना है मान लो बहुत फायदे की बात है और अभी मान लो अभी इसी क्षण ही अभी देरी का काम नहीं है स्वीकार कर लो केवल बड़ा भारी लाभ है मनुष्य का कोई पता नहीं है पता है ऐसे है और सदा साथ में रहने वाले वो हमारे मनुष्य का सारा रंगने से रोना पड़ता है रोना का तो वो मर जाए का आप मर जाओ का दोनों मर जाए तीन बात है का तो वो मर जाएगा का आप मर जाओगा का दोनों मर जाएगा रहेगा नहीं सच्ची बात एकदम आप मरो तो वियोग वो मरे तो वियोग दोनों मरे तो वियोग तो वियोग में उसको रखो तो सदा साथ में रहने वाले को रखो ना कभी आप से दूर हो सकता ही नहीं दूर होने की सामर्थ्य नहीं है सदा साथ में रहना अरे परम सुरद ऐसा कोई नहीं है ऐसी ही है एक अद्वितीय है सदा साथ में रहने वाले सर्वोपरि पक्का निश्चय बताऊ तो उसके ये बहम है संसार हमारा है ये बहम है क्यों बहम है हमारा नहीं है ही नहीं कोई नहीं है गुरु का भी ज्ञान साथ में है गुरु साथ में नहीं है गुरु साथ में बड़ा भारी उपकार करने वाले निहाल करने वाले गुरु जी का भी शरीर नहीं है उनका ज्ञान है उसके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई केवल परमात्मा वो अपने अपने निरंतर अपना रहने वाला अपना है और कोई अपना नहीं। एकदम सच्ची बात है। मित्रता भी रखे, प्रेम भी रखे, साथ भी रखे, तो एक परमात्मा ही है और कोई है नहीं। न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न पुत्र है, पति है, कोई नहीं। रह सकते नहीं, एक रहना चाहते भी नहीं और चाहे तो रह सकते नहीं। ये परमात्मा को आप चाहो मत चाहो तो मेरे साथ छोड़ते ही नहीं, रास्ता छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। आप चाहो तो न चाहो तो खंडन करो तो मंडन करो तो मैं तो साथ के साथ तैयार। उसी को पकड़ो, वो अपने है, वो अपने है और कोई अपना नहीं है। अपने केवल भगवान है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। ऐसे उसको अपना लो, जगत सब आदर करेगा, सब जगत आदर करेगा। चोर है, डाकू है, दुनिया को लूटने वाले हैं, वे भी संतों को जंगल में बैठे सेवा करते, सेवा करते। लोग भी सब सेवा करते, डाकू चूक भी सेवा करते। इस बात से पक्का विचार, ये बात सब भाई बहन याद कर लो। तुम्हारा समय तो तुम्हारे गुरु भी तुम्हारा तो बंद बुलाए। सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है। और मनुष्य नहीं रहे इसकी महिमा देवताओं से अधिक। देवता तो पुण्य का भोग करने के लिए है, यह भोग नहीं है। यही तनु कर पर फिर भाई इस शरीर का विषय भोग नहीं है। स्वर्ग उस्वर पर दुखदाय अपना भगवान है, केवल केवल परमात्मा अपने है, अपना केवल परमात्मा। इसके सिवाय अपना कोई नहीं, एकदम सच्ची बात है एकदम। देखो उत्तराखंड की भूमि, शेर जी की तप भूमि, गंगा जी का किनारा, सत्संग, सद विचार, सब भजन ध्यान करने वाले, ऐसा सब तरह का मौका है। ये बने बने बना हुआ। जैसे बाली ने कहा कि महाराज अब प्राण किस वजह रखो, भगवान सिर पर हाथ धर दिया, प्रभु अजू में बाल के अजू बात की, अजू बात की, अभी तक बात अजल कर उड़ा कर प्राण रखू अजल कर दो। ऐसा मौका बनेगा नहीं। यह मौका बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत श्रेष्ठ मौका बना हुआ है, उत्तम मौका बना हुआ है, अवसर बहुत बढ़िया मिला हुआ है। ऐसा मिलता नहीं बार बार। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये अवस्था रहेगी नहीं, ये निरंतर नहीं रहेगी। अपना तो जल्दी से जल्दी लाभ ले लो, जिसे वियोग होने दुख नहीं हो। पूछ गए भाई हमने चेत नहीं किया, पता नहीं था, अब क्या करें। शेठ जी कितना उद्योग करते थे, कृष्ण जी कितना उद्योग, कितना परिश्रम, कितना एक बिजनेस बनाएंगे, वो नहीं रहे। गीता प्रेषण लौटा ले विद्यालय कितना बना दिया, अपने खूब आराम करो सब तरह से। मकान भी बने हुए हैं अपने, वसाई बना हुआ है, भजन ध्यान करो अपना ठीक तरह से। कितनी बढ़िया चीज है, ये बनता नहीं है अपने उद्योग करने से, पुरुषार्थ से रुपये लगा देने से ऐसा ये बनता नहीं। भगवत कृपा से मना, भगवत कृपा से सब तरह से मिलेगा। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, अपना भगवान। सेवा सबकी करो, दुनिया में सेवा सबकी करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सब तरह से दूसरों को सुख पहुंचाओ। और किसी की आशा मत रखो, कोई निहाल करेगा, कोई देगा, कोई क्या करेगा, कोई नहीं देने का है। वास्तव में कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, केवल भगवान के है सिवा है। अपना कौन है आप बताओ, अपना कौन? कोई अपना नहीं, एक प्रभु है वो अपना है। सबसे देश भगवान में लग जाओ, वो कब दिन आएगा? किस परिस्थिति को आप सोचते हैं, कौन सी परिस्थिति मिलेगी जिसमें अपना उद्धार करोगे, अपना कल्याण करोगे, वो कौन सा मौका होगा? कोई मौका नहीं। ये बहुत सुंदर मौका है, बड़ा श्रेष्ठ अवसर है, अरे मौका मिले नहीं। तत्परता से लग जाना चाहिए संघर्ष। तूर्णम यते न पते तूर्णम यते न पते निश्चय विषय तो सब जो है मिलेगा। पारमार्थिक बातें ये भगवान की कृपा से ही मिलती है, प्रभु की कृपा से ही मिलती है। ये मिल जाए आदमी बात नहीं है। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा में लग जाओ। सच्चे हृदय से बस, कोई किसी का साथी नहीं है। सेवा करो, सेवा करो नहीं सब अपने, पर नए गरीब कोई नहीं है। सुख पहुंचाओ, हित करो। मौका है, मौका मौका है, सबको सुख पहुंचाओ। अपने शक्ति के अनुसार से सेवा करो और भगवान में लग जाओ। दो ही चीज है, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार। परमात्मा को तो अपना मानो या संसार की सेवा करो, दो ही बात। केवल भगवान को अपना मानो, इनकी सेवा करो, कोई अपना नहीं। सब ठीक हो जाएगा। लोक और परलोक सदा के लिए तृप्ति, यम लोधवाचा परम लाभ मन्य थे नादेवदत्त। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बड़ी जरूरी लाभ होता है, ये मानने में नहीं आता। ऐसा परम लाभ होगा, ऐसा शीर्ष लाभ होगा, ऐसा सुंदर मौका। हरे को सुख पहुंचाओ, हरे को आराम पहुंचाओ, हरे को सेवा करो और भगवान को याद करो। अपना भगवान है, अपना कोई नहीं है। सेवा करने के लिए सब अपने, सब अपने। खो जाओ, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब सेवा करो, अपना तो केवल भगवान। मेरे भाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, असली बात असली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, सार बात है सार सार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, जाकर सिर मोर मूठ मेरे पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपने केवल भगवान है, केवल भगवान अपने हैं। ये बात को पकड़ लो, पकड़ लो भीतर हृदय से, और अपना नहीं है। माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजे हैं, कोई अपना नहीं, सेवक हूँ सब सेवा से, सेवा करने के लिए सब अपने, रहने के लिए अपना कोई नहीं, उत्तम बात है। सच्चे हृदय से हृदय में जब है एक ही बात है, सज्जनो पक्की बात है, अपना वास्तव में भगवान है। ये शरीर अच्छा बनता है जो मैं हूँ ऐसा कहते हो, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, और कौन ले बताते हैं मेरा क्या रहेगा, मैं कहता हूँ वो भी नहीं रहेगा, मस्त हो जाओ। ये बात बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, दृष्टि प्रहार करके खूब विचार करके सबको देख कर सोचो अपना कौन है, विचार करो अपना कौन है, सिवाय भगवान कोई अपना नहीं है, अपना कोई, अपना तो केवल भगवान, मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपना नहीं, बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो मेरे धर गोपाल, ये मौका मनुष्य को मिलता है, देवता बड़े ऊंचे हैं, बना ये मौका नहीं मिलता, पशु पक्षी लाख सुने में उनको भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर अनेक दुनिया है, ये मौका केवल मनुष्य को मिलता है, शिवाय मनुष्य और वो मिलता नहीं, भगवान की कृपा से अपने को मिल गया है, इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, हरी से लागे तो हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लागे तो हो भाई, राम निशन लागे तो हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम निशन लागे तो हो भाई, ऐसी बात है, केवल अपना वो अपना है, कोई अपना नहीं, केवल प्रभु हमारे हैं। सार बात है सार, आलोक्य सर्वशास्त्र आने विचार जब पुनः पुनः इनमें निष्पन्न ध्यान देव नारायण सोचा आलो जी सर्वशास्त्र विचार दर्शन कोई अपना नहीं बस बस केवल भगवान वाले जो मुझे सार बात है सार केवल भगवान अपना है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण